Je, to je jako kdyby jeden takový moment. Zkrátka, žen matematiček je méně a budeme se s tím muset smířit. A možná, že v té době, kdy jsem o tom před těmi víc než 20 lety poprvé přednášela, tak to ještě bylo z takového nějakého, dejme tomu, naivního feminismu, a kterým si možná projde většina žen, přestože u nás se říká, že Češky nejsou feministky, ale a říká se, že úspěšné ženy feminismus nepotřebují. A to je všechno jako otázka k diskuzi, tomu se teďka tady nemusíme asi žádným způsobem zvláštním věnovat. Já bych možná řekla ze své zkušenosti, já jsem absolvovala matematickou třídu v Brně, bylo nás tam asi třetina holek. Z toho jenom jedna soupeřila s těma klukama v matematické olympiádě, nás ostatní to prostě nebralo. A ještě méně nás brala informatická olympiáda, takže z nás, z 32 lidí, spousta kluků šla studovat matematiku odbornou a informatiku. A na informatiku nešla ani jedna z dívek a šla tam jedna jediná šla na matfiz, na čistou matematiku. Všechny ostatní, když už šly na matematiku, tak na učitelství. Takže takhle to vypadalo u nás a já jsem tenkrát asi ve 20 letech na filozofické fakultě napsala do takového cvičeníčka, když jsme měli popsat svou kamarádku, tak jsem napsala o téhle své kamarádce, že přestože byla žena, nebo přestože je to žena nebo dívka, tak je chytrá na matematiku a fyziku. A naše tehdy britská přednášející mi to omlátila o hlavu. Řekla, že tohle přece nemůžu říkat, jaký přestože je holka, taký ta matika jde. Takže to bylo moje první setkání s tím, že bychom neměli propojovat schopnost matematického uvažování s tím, jestli někdo žena nebo muž. Nicméně na druhou stranu máme ten soupis matematiků a soupis matematiček, které jsou prostě nesouměřitelné. Moje další zkušenost byla na VUT a samozřejmě na Masarykově univerzitě. Vy jste říkal tady, když jste mě uváděl, že vedu katedru, tak naše katedra je asi spíš ženská, toho ženského elementu je tam výrazně víc než toho mužského, protože jsme pedagogická fakulta, že? Takže tam se to taky přelívá. Na VUT to dost dlouho bylo tak, že když jsem měla přednášky a cvičení z matematiky, tak jsem si často vybírala dívky, když jsem se chtěla na něco zeptat, protože jsem věděla, že těch několik dívek, které tam jsou, tak tam jsou ze zájmu a že to budou vědět. Zatímco kluci ne, že by to nevěděli, ale neměla jsem tu jistotu, jestli mi rozumíte. Jo, bylo tam prostě celé spektrum od těch nejchytřejších po ty nejhloupější, zatímco když tam byla holka, tak jsem si mohla být jistá, že to bude vědět. I to, jak si přestalo fungovat někdy po roce 2005-2006, ale to nevadí. No a další věc, která souvisí s tím, že bychom neměli přímo říkat, že to, jestli někomu jde nebo nejde matematika, souvisí s tím, jestli je to kluk nebo holka, tak jsou zkušenosti z jiných zemí. A konkrétně třeba z Francie, kde na tohle to mají zákon, čemu se samozřejmě my můžeme tady smát nebo nemusíme. Každopádně oni se rozhodli, že budou postupovat tady v těchto věcech rovnoprávně. Takže takové ty věci, jako máme předpisy pro studenty, tak my se tomu smějeme, protože řekneme studenti a studentky nebo studentky a studenti. Ve Francii vyřešili tohleto takhle, aby nezvýhodňovali teda ženy, aby je nestavěli jako na první místo, jakože mají přednost. Vyřešili to tak, že to dělají podle abecedy, takže studenti a studentky by bylo, ale dívky a chlapci. Jo? Čili prostě podle abecedy, tak jak to vychází, odpovídající termíny podle abecedy. Bavila jsem se s jednou paní, která má tohleto na starosti na celé univerzitě a říkala jsem jí, ale mně se stejně zdá, že ty holky si prostě opravdu většinou radši hrají s panenkami. A ona říká, a my si to vůbec neuvědomujeme, co všechno jim podsouváme, tohle je holka, asi se jí bude líbit tohle a budeme jí dávat panenku. Tohle to jsem zažila na semináři ještě na filozofické fakultě, kde jeden můj kamarád, který studoval filozofii, tam prostě šel mezi nás. A bylo nás tam 7 ženských na jednoho filozofa. A my jsme si takhle navzájem stěžovali, jak nám nikdo nedával ty autíčka. A tehdy se ten můj spolužák zvedl a říká, vy si myslíte, že mi někdo dával panenky? Takže funguje to samozřejmě na obě strany. S tím, jestli jsou ženy matematičky, tak s tím souvisí i řada dalších věcí. Máme méně žen spisovatelek, nebo jsme měli dost dlouho, když se podíváte na tu starší literaturu. Ženy filozofky to taky není, ženy v politice to se přetřásá na každém kroku. Čili není to jako kdyby izolovaný problém. Na druhou stranu, já bych jako nerada tady vystupovala jako zástupce feministek klidně, ale ne nějakého akademického feminismu, protože tím se opravdu nezabývám. A mě prostě přesně ve stylu toho, že úspěšná žena feminismus nepotřebuje, a zajímají ty věci, které zajímají muže. To znamená, že mě víc baví Gödel, Turing, Brauer, Hilbert, a taky Freudenthal a Klein. Prostě to má taky svou historii, ke které se během té přednášky dostanu. Nicméně si myslím, že bude dobré aspoň pár těch žen takhle představit, abyste věděli, co to je za takové izolované osudy. Jedna z prvních, o kterých se ve většině těch, já budu používat skutečně ten výčet, který se běžně používá, jo, žen matematiček, nějak jsem opravdu potom nepátrala úplně sama. Takže za jednu z prvních matematiček se považuje Hypatia z Alexandrie, 4. a 5. století našeho letopočtu, dcera vlastně Ateona z Alexandrie, ta se zabývala podle zpráv astronomií, astrologií, matematikou a je známá především proto, že z důvodu svého náboženského přesvědčení byla umučena. Další ženou, o které se tady v souvislosti s matematikou mluví, je tady tahle ta Italka Marie Gaetana Agnesi z Bologni, která se vyznačovala mimo jiné tím, že mluvila kromě své rodné italštiny francouzsky, zvládala klasické jazyky a také německy a španělsky. Myslím, že o té španělštině se v poslední době začíná víc mluvit, že byla rozšířenější, než my si my dneska představujeme. Toto bude potom se opakovat u řady dalších matematiček, že byly vlastně učené doma, čili Marie Gaetana byla učena svým otcem a měla učitele Rampinelliho z řádu Olivetánů, což je, vy asi budete vědět víc, podobné řádu Benediktínů. Seznámila se s díly Pierre Fermata, René Descartes, Isaaca Newtona, Lopitala a dalších. Napsala učebnici matematiky, která byla přeložena do angličtiny a francouzštiny a v roce 1752, což jí bylo 34 let, vstoupila do kláštera a přestala se vědou zabývat. Čili to byla taková napůl světice. Další dáma je zajímavá nejenom tím, co vymyslela nebo čemu se věnovala na poli matematiky, Markýza de Châtelet. Manželka Markýza de Châtelet, samozřejmě, Gabriela Emilie Cornélie de Breteuil, která se kromě svého manžela důvěrně stýkala také s Maupertiem a Voltairem, to znamená, že si spolu povídali. Jo, a to je taky zajímavé, to se, myslím, tak často u mužů matematiků nepřetřásá, s kým si povídali a jak moc důvěrné to bylo, což vlastně někteří říkají, proč, že? Vyložila Leibnizovu fyziku a přeložila Newtonovy Principia Mathematica do francouzštiny a někteří říkají, že ten její překlad byl tak důkladný, že je vidět, že tomu rozuměla, to znamená, že ten překlad by se asi dneska řeklo, že byl něco jako funkční překlad, že ona to vyložila francouzsky, ne, že by to otrocky přeložila. Tak, tady jsme o nějakého půl století až století dál. Další matematička, o které se mluví, je Sophie Germain z přelomu 18. a 19. století. Tady to je taky zajímavá zmínka, myslím si, že tahleta se opakuje skoro až do dneška. Tady tahleta dáma studovala po nocích. Říká se o ní, že jí rodiče zabavovali oblečení, aby v noci nevylízala z postele. Ona se místo toho zabalila do dek, které jí nebrali. A nazhromáždila si svíčky, aby si prostě po nocích mohla svítit a mohla si číst. A to se taky dost dlouho tradovalo, že matematické vzdělání ženám nesvědčí, že je činí neženskými a snad dokonce neplodnými. Takže tady to nepřátelství ze strany rodičů k matematickému vzdělání žen má jistou tradici. Zabývala se matematickou teorií ploch, dokázala speciální případ velké Fermatovy věty, což je analogie Pythagorovy věty pro vyšší mocniny, a dopisovala si s Karlem Friedrichem Gaussem ohledně tady toho problému. A to je taky typické, dopisovala si s ním pod pseudonymem Monsieur Blanche, pan Bílý. A Gauss, když zjistil, že si nedopisuje s mužem, ale se ženou, tak byl velice překvapen a potom se snažil o to, aby jí byl přiznán čestný doktorát. Další matematička už je poměrně známá, tady už Sofia Kovalevská, narozená roku 1850. Tady už se to vlastně slívá s tím, že ženy se začínaly postupně dostávat na univerzity. Pocházela z Ruska, měla privátní učitele a traduje se, že měla svůj dětský pokojík vylepený, protože neměli na tapety, tak jej měla vylepený přednáškami z Ostrogradského a ona si údajně vizuálně pamatovala některé vzorečky a potom, když je uviděla při výuce analýzy, tak jim okamžitě porozuměla, protože jako dítě celý den sledovala na té tapetě, povídá se. Studovala v Heidelbergu v roce 69, pak v roce 1871 v Berlíně s Weierstrassem a v roku 1874 získala doktorát z matematiky summa cum laude, čili s poctami. A tady máme ještě Kovalevskou s Weierstrassem. No a to je zase věc, kterou si já třeba nedokážu tak úplně dobře vysvětlit, že vlastně kdykoliv jsem tady tuhletu přednášku měla, tak padl dotaz, jako teda bylo s tím Weierstrassem a co všechno si psali v těch dopisech. A já jsem tady vybrala obrázek Weierstrasse s citátem: matematik, který není také trochu básník, nebude nikdy úplným matematikem. Tak. Ruskou známku asi všichni poznáte. Ona, přestože byla tak dobrá, tak nemohla získat místo lepší než výuku matematiky na základní škole víceméně. Žila ve Stockholmu u Mitáka Lepplera a v roce 1889 se stala členkou korespondentkou Ruské akademie věd. Tak, čili tahle se často uvádí jako první akademická matematička. Tak, z Ruska se přesouváme do Velikého Německa. Jo, na té mapě asi nejsou dost dobře vidět hranice, ale asi všichni vidíte Dánsko a vidíte napravo Polsko. A tam někde zhruba uprostřed je Göttingen. A proč tady mám Davida Hilberta? To asi není ženská, že? Ale i ty ženy v okamžiku, kdy se potřebovaly dostat do téhleté mužské domény, tak k tomu potřebovaly nějakým způsobem podporu od lidí, kteří už se tady v téhleté oblasti pohybovali. A mezi muži byly rozdíly. Někteří zastávali ten názor, jak už jsme slyšeli, že ženám matematické vzdělání škodí, a jiní, jako David Hilbert, byli toho názoru, že když jim to jde, tak proč by se tomu nemohli věnovat. Čili David Hilbert patřil mezi ty, kteří ženám přáli, a my se hnedka podíváme na matematičku jménem Emmy Noether, kterou on a jiný vyhlasný matematik Felix Klein pozvali v roce 1915 do Göttingenu. Hilbert ji umožnil přednášet pod svým jménem, než v roce 1919 dostala oficiální povolení k habilitaci. Tak, Emmy Noether. Tady k téhleté dámě se taky váže jedna neúplně ne dobrá, ale taková jedna kousová poznámka. Když jsem tady tuhletu věc přednášela poprvé, tak se ozvalo z pléna, vybrala jsem ten obrázek tamhle vlevo, a tak někdo, jeden matematik z pléna řekl, no to jste vybrala ještě hezký. No. Předtím, když se vrátím na Weierstrasse, tak to nikoho nenapadne přece komentovat, jestli je Weierstrasse hezký nebo špatný. Takže Emineter studovala vyšší dívčí školu v Erlangenu a vypadalo to, že se stane učitelkou angličtiny a francouzštiny na téhleté škole. A to taky začala. Ale od roku 1900 byla jedna ze dvou studentek z celkového počtu asi 1000 studentů na univerzitě v Erlangenu a později v Göttingenu. Maturovala na reálce, to si potřebovala doplnit, aby mohla mít úplné vzdělání vysokoškolské v roce 1903. A byla hostující posluchačka na univerzitě v Erlangenu v době, kdy to pro ženy bylo už možné. To bylo možné od roku 1893, což když se vrátíme k Sofii Kovalevské, tak to už byla Sofie Kovalevská dva roky po smrti. No, čili vlastně na konci 19. století se spousta tady těch možností začíná otvírat, ale první věci, které se otvíraly pro ženy, byly spíš medicína, botanika, jazyky a tak podobně, matematika a fyzika, tam to šlo později. Mým otcem byl matematik Max Noether. V roce 1933 musela emigrovat a bohužel teda ve Spojených státech si moc toho života neužila po nějaké poměrně banální operaci v roce 1935, čili dva roky potom nejpozději zemřela. Tak, já skočím zase do minulosti na trošku jinou část našeho kontinentu. Další možnost, kromě takového jakéhosi člověka, který držel nad Emineter ochranou ruku, což byl David Hilbert, tak v případě tady téhleté dámy Karolíny Herschel, to byl její vlastní bratr, který svým způsobem podporoval, britský astronom německého původu. Ona sama se narodila v Hanoveru a opět, to se moc často taky u mužů neříká, jestli byli malí nebo velcí, ale už jen tady tuhletu charakteristiku najdete v tom odstavečku. Věnovala se astronomii, jmenuje se po ní nějaká planetka a dožila se poměrně vysokého věku, 98 let. Podobně jako tady tahleta dáma, 92, Mary Fairfax Somerville. A ta cestovala se svým manželem, měla řadu přátel, překládala do angličtiny Laplace, což vidíte, že je taky taková v matematice trošku druhořadá práce, než vymyslet svoje dílo, tak přeložím nějaké jiné. Nicméně ona to přeložila poměrně dobře, takže si tím získala jistý respekt. A ty, které to zajímá, tak já bych řekla, že velice dobře o tom v poslední době píše Bridget Stenhouse. Teď v květnu jí vyšel článek Mary Somerville's Early Contributions to the Circulations of Differential Calculus, čili šíření diferenciálního počtu, který vyšel v Historia Mathematica. Ona se zabývá prostě přímo tady touhletou osobností, takže to je osoba daleko povolanější než já, i co se týká toho, jakou pozici měly tehdy ženy ve společnosti. Čili kdo si chce něco přečíst, tak určitě Bridget Stenhouse je dobrá reference. Otočila na druhou stranu věci, které se v Anglii dost dlouho používaly. Když přišel na nějaký večírek manžel se svou manželkou, tak to bylo, dejme tomu, že se jmenoval Bob Johnson, tak to bylo Mr. and Mrs. Bob Johnson. Vlastně se vůbec neříkalo přesné jméno té manželky. Takže ona úplně otočila tady tohleto a řekla Mr. Mary Somerville, čili manžel Mary Somervillové, protože ona jako žena neměla přístup do knihovny, ale on ho tam měl. Takže on jí právě dělal toho prostředníka a on jí pomáhal. Jo, zase tu máme jednoho pána, který nás navede na celou další linku. Charles Babbage je asi poměrně známý, mluví se o něm ve spojitosti s počítacími stroji. Jak se člověk objeví na známce, tak je asi hnedka známý. A podobně si myslím, že v poslední době už začíná být hodně známa i Ada Lovelace, což byla dcera básníka Lorda Byrona. A její matka byla takzvaná princezna rovnoběžníků z jedné Byronovy básně. Tady tahle ta dáma se přátelila, to ještě vrátím, abyste si vzpomněli na roky, 1780 se narodila Mary Somerville, takže ta byla o 35 let mladší. A nicméně tyhle ty dvě dámy se potkávali a podporovali se navzájem. Jak vidíte, Ada Lovelace umřela poměrně mladá, 37 roků. A je známá především tím, že s Charlesem Babbagem diskutovala o tom jeho novém analytickém stroji, přeložila do angličtiny článek italského matematika, který vlastně měl zařídit, jakým způsobem se bude komunikovat s počítačem. A zase se tady vyplňuje takové nějaké kliše, že zatímco Charles Babbage dal dohromady ta ozubená kola, a aby to zkrátka jelo, ta mašinka, tak ona, co by žena, myslela víc na to, jakým způsobem bude člověk komunikovat tady s touhletou mašinkou. Možná bychom to nemuseli takhle přesouvat, že jo? Protože to možná byl jenom Charles Babbage a jenom Ada Lovelace. Možná, že to jinde může být naopak. Jo? Ale tohle je ten tradiční příběh. Tady jenom na obrázku, to je ten italský důstojník, který psal jakýsi návrh, jak by se mohlo s tím počítačem Babbageovým zacházet. A ona, když to překládala, tak tam dodala ty detaily, aby to skutečně mohlo fungovat. Tak. No, další Florence Nightingale bychom mohli říct, že třeba ani nepatří moc mezi matematičky, protože statistika není tak úplně matematika, že jo? Protože to pochází ze slova stát, takže... ale vážně. Čili je to trošku něco jiného. Čili ta vlastně přišla k té statistice trošku oklikou, když během krymské války ošetřovala, byla zdravotní sestrou v polní nemocnici, tak se tam jakýmsi způsobem vedla statistiku, to znamená vedla si záznamy o tom, co se děje s různými lidmi. No a to vlevo dole, to je koláčový diagram, který se vlastně jí připisuje, jakože je jedna z lidí, kteří přišli tady s tímhletím způsobem zobrazení. Tak. Stejně stará jako Florence Nightingale byla tady tahleta dáma, George Eliot. A já myslím, že my Češi, tohle to je můj příspěvek do debaty o přechylování, a bychom asi všichni se měli, když se mluví o přechylování, zarazit tady u tohoto jména, jestli je vhodné říkat česky George Eliotová, když ona sama chtěla vystupovat jako muž a chtěla, aby její knížky vycházely pod mužským pseudonymem. No a na druhé straně z toho hned poznáte, že je to žena, když to takhle to vůbec nepoznáte. Ten rola potká, nevím, o koho jde. Já nevím, o koho jde, já nevím, co chlap nebo řec, ale mi to dáte. Když bych žil nepřechýlený. Jo, jo, ale jo, jo, v těch předchozích jménech tam jsem mohla jako kdyby postupovat jinak, ale tady bych to určitě nechala. Jo, u té Karolíny Hršlové bych třeba já to asi napsala. Ono včera jsme taky slyšeli, to byl Jiří Pik, že? Taky se říkal Jiří Kantor. Jo? Zkrátka předělávali se, počišťovali se vyloženě jména, takže to přechylování je vlastně detail. Ale ona sama chtěla jako zůstat v anonymitě, chtěla vystupovat pod tím mužským pseudonymem. Čili vlastně ona v těch knížkách samozřejmě neměla fotku jako autor, že? Ona ji jenom napsala, bylo tam jenom jméno a ona chtěla, aby ty knížky byly vydávány pod mužským pseudonymem. Jaký byl její pravý jméno? No, prostě mi to dostalo. Protože to je pseudonym, že jo? To je pseudonym. Jo, to je pseudonym, ale vlastně do češtiny se přechyluje. Přestože je důvod, proč si zvolila tenhle ten pseudonym, je ten, že chtěla vystupovat jako muž. Takže, jo, čili tady bych to nepřechylovala, protože si myslím, že prostě jí to hnedka zkazíme, no. Jedním blbým oba. Takže, a tady tenhle ten obrázek je z knížky Mlýn na řece Flos, ve které vystupují, to asi musí být taky nějaký zážitek autobiografický, to je jeden z prvních románů, říká se, že první romány bývají často autobiografické, tak to je Bratr a sestra, a zatímco ten bratr je nucený do učení a on by radši běhal po lese, tak ta dívka by to ráda poslouchala, ale ona zase nesmí, protože musí pomáhat mamince v kuchyni. A celá ta knížka skončí tím, že se sourozenci utopí. A mě k tomu tenkrát někdo řekl, no prostě autor nevěděl, co s nima dál, že jo? Jo? Jak vlastně vyřešit tady tuhletu situaci. Tak to normálně samozřejmě dělat nemůžeme, ale knížka se utopí. Další už jenom zmíním, tady máme Olga Tavský, což je vlastně původem Moravánka, židovka, vzala si britského matematika Johna Todda, čili Olga Tavský. Tady tahle ta dáma Grace Mary Hopper, ta je asi dvojnásob zajímavá tím, že možná, nevím, jak je to moc z dálky vidět, ale má na sobě vojenskou uniformu. Takže to je podle mě dvojité, jako jednak matematika a jednak armáda. Ta vystudovala matematiku na Yale University a působila v armádě u Howarda Aikena, který se strojil jeden z těch prvních počítacích strojů. A ona sama vybudovala programovací jazyk COBOL. Pod jejím vedením to vyšlo, protože co se týká počítačů, tak mám pocit, že asi málo co tam udělal člověk úplně sám, jeden jediný. Tak. No samozřejmě, že ženám matematičkám, minimálně některým, to není příjemné, protože co znamená pro ženu matematičku, když dostane místo, to znamená, že se pohybuje v čistě mužském prostředí dost často, pokud dělá odbornou matematiku, nebo v výrazně mužském prostředí. No a na základě toho se matematičky rozhodly evropské, že se budou setkávat, takže tohle je fotka z jednoho z těch setkání, ta zkrátka EVM znamená European Women in Mathematics. A tam si vlastně navzájem říkají, co je trápí, to je jedna věc, jo, že zkrátka jak jsou pořád sami, s takovými ženami jsem se tam setkala, které si stěžovaly, že jsou skutečně sami na celé katedře nebo na celém tom oddělení. A to je jedna věc. A druhá věc, kterou pro sebe navzájem dělají, je ta, že oni se navzájem sobě snaží vysvětlit tu svoji část matematiky. To znamená, že to je jakýsi druh popularizace, ale vlastně na úrovni, protože to vysvětlují jiným matematičkám. Čili není to jako úplně na populární úrovni, ale je to trošku polopatističtější než ty vědecké články, které oni píší. Já jsem dvakrát na nějaké takové podobné akci byla a musím říct, že tady tohleto poslouchání matematických výsledků jaksi nedávných na té úrovni, která nevyužívá třeba tu formalizovanou terminologii, která se prostě běžně používá, protože je to rychlejší, ale vysvětlené s citem pro ty, které chtějí poslouchat a přitom se o nich ví, že neznají všechny ty detaily, nemůže se všechno říkat úplně rychle, tak musím říct, že to je jako poměrně osvěžující záležitost. No a tady tímhletím bych skončila, tady tohle, tímhletím. Toto je ENIAC, jeden z prvních počítacích strojů. A tam se ukázalo, že ženy umějí velice dobře počítat a jsou velice pečlivé. A byla jim svěřena práce, která byla tenkrát považována za poměrně podřadnou. To znamená, oni měli vlastně, když to řeknu úplně laicky, přehazovat dráty zezadu na tom ENIACu, aby to počítalo to, co to počítat má. Jo, dostali nějaké zběžné instrukce. Aby ty dráty mohly správně přepojit, tak museli rozumět té mašině. Jo. A když ji rozuměli, tak oni vlastně zjistili během té své práce, nebo během toho, co prováděli tu takzvaně jednoduchou práci přenosu toho matematického popisu k tomu stroji, tak během toho se přišlo na to, že je to vlastně poměrně náročné na čas, na soustředění, na to, co všechno se tam má zanést za podmínky. Říká se jim první programátorky, nebo z nich i vznikaly první programátorky. A tohleto celé se vlastně otočilo zhruba v 60. letech, kdy se zjistilo, že zkrátka na tom programování taky něco je. Do programování se nahonula spousta mužů a když se dneska podíváte na programovací olympiády, tak tam v podstatě procento ženy je ještě menší než mužů. To znamená, že po okamžiku, když ženy prokázaly jakousi schopnost matematického myšlení a zjistilo se, že je to vlastně docela prestižní, že to není pomocná práce, tak jim tady tuhletu záležitost přebrali muži. Tak to mě přišlo takové poměrně humorné, tak když už se někdo osvědčí, tak mu to oslavíme. Ale jste asi v Americe, že? No, já si myslím, že v těch 60. letech se to začalo přelívat i u nás. Jo, v podstatě i u nás je vidět, že vlastně v 50. letech vlastně u počítačů pracovali všichni, kteří měli ruce a nohy a měli vlastně zájem, věřili tomu, jo, nějakým způsobem, protože to bylo nové a bylo potřeba spousta detailů doladit. Takže já jsem třeba mluvila s paní, která studovala francouzštinu. ale dělala věci kolem počítačů. Jo? Jako, ona to, myslím, že to nedostudovala, ale prostě byla intelektuálně poměrně dost schopná. Byla tam, čili byli tam lidi, které zajímal ten počítač jako takový, nemuseli to být nutně matematici. Takže já bych to uzavřela asi tím, že tady jsme viděli jakýsi výběr, můj vysoce selektivní výběr žen matematiček, které se nějakým způsobem, dejme tomu, zapsali do historie, ale v tom počtu žen matematiček oproti počtu mužů matematiků v podstatě ten pes zakopaný není. Ten pes je zakopaný v tom, že my ještě dneska říkáme, na to, že je holka, tak je na to matiku dobrá. Děkuji. Já k tomu závěru úplně, když jste si to někdo přebrali, co tím přesně myslíte? Vy tím myslíte, že jako pokud přijde do nějakého oboru nějací lidé a jsou lepší, než kdo v něm byl v té době, tak samozřejmě jako to přebere, ale to je přirozená jako věc. Pokud prostě oni se o to nezajímali do té doby a začali se o to zajímat a byli lepší, tak je logicky, že to přebrali. Jako jo. To, jestli jako myslel jste něco jiného, než tenhle ten přístup? Jako, no tak zatím je samozřejmě ještě další věc, do které teda já vkušovat nechci, to je jako čistě můj názor, protože jsem říkala, že jsem teda akademická feministka, ale zatím je ještě to, že v podstatě v matematice potřebujete určitou dávku soustředění. Podobně jako třeba pro psaní románu potřebujete nějakou dávku soustředění, jako kdyby nebýt rušen. A v okamžiku, kdy se říká, že je to žena, která to má doma pofackovat, i kdyby to měla třeba jenom řídit, tak ona nemá tu hlavu volnou, jo, na to, aby mohla tyhle ty věci dělat. To znamená, že tam k tomu okamžitě dojde, že ten muž se stejným intelektem tak ji předběhne. Ale to zatím jako u těch románů šlo k úplnému opaku. Ten podíl žen, které píšou romány, které jsou přijímány pořád stoupá, dneska je skoro na polovině, nebo za polovinu, na 50%, takže si myslím, že u těch románů určitě už neplatí. U těch matematiky to možná platí může, ale u těch románů vidíme pořád tu křivku neustálého porovnávání procent. Je to vidět žádný, je to vidět mainstream úplně všude. Jo, jo, jo, ano, u těch románů já jsem mluvila spíš o tom 19. století, začátku 20. Jo, tam, já spíš jsem to jako přirovnávala s tím, co jsem zažila, když jsme studovali anglickou literaturu i vlastně z historie české literatury v podstatě do začátku 19. století se prostě s ženskou autorkou nepotkáte. Ano, děkuji. Já ještě jsem měl poznamenat, že to vlastně věc, jak říká Pavel, zmínka o literatuře, to souvisí se společenskou prestiží oboru. Vlastně v patriarchální společnosti se tom pohybuje, jak třeba v případě matematiky, programování, otázka učitelství nebo funkcí různých nižších úředníků v státní správě, tak v té nerovné společnosti přiznat, pokud se něco feminizuje, znamená, že to bude mít méně společenskou prestiž, ale to méně placené. Což v společnostech našeho typu je to dost výrazný indikátor. Jo, to, no jasně, ano, to je v podstatě to, jo, že v podstatě programátoři získali prestiž, že jo, a tím pádem... nevím, mám to řekněm? Tak která určitě. Já bych měl takovou otázku, která vaši poslední větu. Protože to je matematická, tak je, tak, jo, to je, že, tak je dobrá matematička. Já si dokonce myslím, že když už je žena matematička, tak je výborná matematička. Jo? Že když už, tak není průměrná, ale výborná. Může to být jako různý důvody, ale nechci to tady říkat, chci je sedět od vás. A pokud ano, tak jestli byste ty domluvili, tak to dává formulovat. Jasně, tak když si jako schováváte deky a svíčky, abyste mohli v noci studovat, tak vás to asi fakt baví, že? Jo? To vlastně odpovídá tomu mému zážitku na technice, kde prostě, když tam byla holka, tak jí to prostě fakt bavilo. Jo? Nešla tam, protože ostatní kamarádky tam šly. ty tam nešly. Ona tam šla, protože jí bavil ten předmět. Jo, to znamená, že a když to někoho baví, tak to potom je dobrý předpoklad pro to, aby v tom byl dobrý, že jo. A, čili, jo, čili tam vlastně, takhle, to, proč jich je málo, je právě to, že ona tam nejde s tou kamarádkou, ona tam jde jenom, když jí to baví. Zatímco ten kluk tam jde klidně s tím kamarádem, jo. Takže až, tak to spíš. Ale... Ještě jedna taková spíš připomínka, ta Emaneter, totiž je typickou ukázkou tady toho, co jsem tu odnesl, že ona je výjimečná matematička, nejenom v tom, že byla plná, ale že vymyslela větu, teorem Emaneter, která je vlastně všeplanetární, protože dává do souvislosti symetrie a zákony zachování nějakých veličin, což je vlastně vrchol fyziky, když se to dá vůbec. Jo, jo, jo, Emaneter byla... Já si myslím, že dodečka je nedoceněná a já nevím, jestli to učí vůbec na studiu fyziky, ten teorem. No, jestli se to učí na fyzice, to nevím. Jako, jestli se to dává ten důraz, ale je to prostě takový zákon, který je hodně všeho vymlající a hodně obecný. A hodně abstraktní a přitom hodně praktický, takže to je podle mě vynikající výsledek. A na to, že to má ta ženská. A ještě jedna historka, já si chtěl mluvit o Hubertovi. Když se diskutovalo o tom, že je habilitovaná nebo ne, tak někdy ti profesory tam byli proti. A ten Hilbert, který byl zřejmě německý gentleman, hladnokrvný, tak se tady rozčílil a říkal, tohle to, co tady říkáte o tom, že nemá nárok, to si uplatňují městský klázní, ale to je velmi jiný. Ano, to bylo pravdy, ale ten hledat řeně byl tam v tom. Jo, ano, to... Jaká je vaše... Jaká je vaše interpretace toho, že v současné době univerzity už se staví do nějaké ženské prostředí? Už jako i obory typu medicína, vlastně tam už to začíná. Neškoliv filozofická fakulta, tam když se podíváte na kateři politologie, sociologie, tak tam je to takový dominant ženské myslí, ale až nový to je filozofie. Tam se stále jako vyměňuje takový přímus, tak jaká je vaše interpretace toho? Řekl si filozofie jaksi na podobné úrovni abstrakce, abych tak řekla toho, té nutnosti soustředit se jako matematika, ne? Tak to... No to je klasická, protože já se uvádí, ale to je přece jako tvrdit, že... Tak ono... Ale to tvrzení vlastně naznačuje, že jako může mají větší smysl pro abstrakce, což jako vlastně bychom právě chtěli. Tak my bychom, třeba by se klidně dalo by se říkat podle mě hodně věcí a já si myslím, že za posledních 20 let se hodně proměnily vysoké školy jako celek. To znamená, že já teda v poslední době jsem zrovna tak nějak sama sebe musím umravňovat dost často, abych si uvědomila, koho vlastně učím. Protože já vlastně jsem zažila to, když jsem nastupovala na univerzitu, že nás na filozofické fakultě brali od prvního ročníku jako partnery. A to v podstatě dneska dost často nejde. Já když potom čtu hodnocení studentů a čtu tam stížnosti na to, že jsem na ně byla moc přísná, tak to je vlastně jako na začátku 90. let takový jako nepředstavitelný skoro. Jako já neříkám, že dneska nejsou studenti, kterým vadí, že na ně nejsem dost přísná. Já myslím, že tam jsou, ale myslím si, že jsou trošku v menšině a částečně jsou na tom bytí. Že jo? Čili já mám pocit, že prostě, já bych jako nerada mluvila o dnešní univerzitě jako takové, protože mám pocit, že tomu sama pořádně nerozumím, co se tam teďka stalo. Jo? Koho tam všechno máme. Samozřejmě, když jsem na pedagogické fakultě, tak já jsem učila minulý semestr učitelství pro první stupeň, ale mezi 100 lidma jsou tam 4 kluci. A to je velká výjimka, jinak bývá jeden, někdy nebývá žádný. Jo? Ale profesor a docent, jo? To jsou pánové. Z těch jednotek, co tam jsou, tak ty holky prostě jdou učit a oni dokonce skutečně jako nemají ty ambice, že jo? Oni se těší, že prostě vystudují, budou mít tu svoji třídu. První až pátá, nebo první, druhá, třetí až pátá. A na to se těší. Oni se těší, až to studium dokončí, vrátí se domů a budou učit ve škole. Jo? Takže tam podle mě jako kdyby chybí ambice. Takže tam je jedna věc, jestli je univerzitní studium ženská záležitost jako z hlediska studentů, anebo z hlediska akademiků. Jo? Protože když se podíváte do vedení univerzity, tak tam si myslím, že to jako pořád dominantně mužská záležitost. No, u nás na filozofické fakultě ne, tam je dekanka, dvě prodekanky a dva prodekani, takže... No, právě se to jenom nedoběhne, teďka možná se doběhne. Já budu mít materiál. Nevím, nevím, jo? Ale... To vyzkoušíme, jestli můžu navázat otázkou. Tam se na to nerad, ale třeba ve světě vrcholného šachu, tam vlastně je taky ženská liga, a přitom jako, tady v té hře by se dalo očekávat, že vlastně to vědomí je jedno, že je tudíž mohli závodit spolu muži se ženami, ale přesto se to neděje, protože asi se to zkoušelo a muži byly jako nesrovnatelně lepší v těch šachách. To nevím. Protože v šachu se nevyznám, tam vlastně vždycky mám pocit, že to je jako zvláštní, že to je sport. Ale tím, že je to sport, tak podle mě se tam nabízí to rozdělení na muže a ženy. A v podstatě v řadě sportů to rozdělení na muže a ženy má to odůvodnění, že muži prostě mají víc svalové hmoty. A to mě třeba vůbec nedošla tahle ta souvislost, když jsem vykládala o plavání a říkala jsem, že plavání je jeden z nejtechničtějších sportů. A můj kolega chemik, která říká, aha, tak už to chápu, proč ty rekordy v plavání jsou u mužů a žen tak blízko. Jo, čili jako u ostatních sportů je to takhle. No jasně, ale u těch šachů, jako to, já to vlastně neznám, tady to na ten případ. Ale zase to může souviset s tím, co jsem říkala předtím na tu otázku, že ta žena, když už tam je, tak je velice dobrá, jenomže problém je v tom, to řeknu jinak, že jo, my máme, jako, když si vezmu olympiádu jako takovou, tak vlastně nejvíc medailí získávají Spojené státy, Čína, Sovětský svaz, ne? Protože jsou to prostě největší země, protože mají největší množství lidí, ze kterých můžou vybírat. A když jich tam málo přijde, tak si nemůžu vybírat, že jo, prostě mám jenom tu jednu, kterou to bavilo natolik, že se odtrhla od svých kamarádek. Jo? A to si taky nejsem úplně jistá, že každá holka to udělá. Jo? Prostě některá přece jenom je svázaná s tím ženským prostředím a neuteče do toho, kde prostě se s žádnýma holkama nepotkává. A moje dcera, která si hraje na kluka, tak když měla chodit do juda, kde jsou sami kluci, tak potom řekla, mami, já tam nepůjdu, tam je žádná holka. Jo? Takže... Ale nevím, jako případ šachu moc neznám, takže... Můžu si to řídit? Já to bylo spíš připomínka k těm šachům, že oni dokonce udělali studii, kde hráli přes počítač vždycky nějaká žena a jednou jim řekli, že hrají s ženou a po druhé s mužem a často hráli dvakrát s tím stejným člověkem, ale ukázalo to, že když jim bylo řečeno, že hrají s mužem, takže se to dokazovali horších výsledků. Jo, to souvisí možná i s tím, že vlastně se říká, že když jsou čistě dívčí třídy, tak ty holky tam dosahují v matematice průměrně lepších výsledků. Jo, že tak nějak jako se tam cítí víc doma. Ale to všechno, jako kdyby podle mě, ale se to asi, jestli na to jako kdyby, nechci stěžovat, mě to jako může být jedno, já jsem spokojená na fajdáku. Ale spíš mě přijde zajímavý si uvědomit, kolik toho do těch dívčích hlaviček vlastně vkládáme, když říkáte, že vlastně se bojí. Jo? Vlastně se bojí, když hraje s mužem a potom dosahuje horších výsledků. To teda jako podle mě dává smysl, že když se bojím, tak dopadám hůř. Jo? A kolik toho vlastně děláme tím, že jim říkáme, že... A vlastně i klukům, že jo, abych tady nemluvila proti jenom za ženy, jo? Říkáme třeba, že muži nesmějí brečet, protože to prostě není chlapský. Jo? Spoustu těchto těch věcí vlastně říkáme a není to prostě potřeba, že jo? Jako na spoustě věcí. A pak je tam, no, jsme mohli dlouho. Viděl jste tam ještě nějaké? Já to jenom rozšířil, ono je to samé ve vojenství, že jo? Tam jsou muži vlastně strategové a žádnou ženu strategu neznám. Teda To asi nějak souvisí s těma šachama, teda. Já se třeba přiznám, že na šachy vůbec nemám asi trpělivost nebo něco. Já mám daleko radši karty, kde prostě vždycky dostanu do ruky něco, než to, že pokaždý začínám s tím stejným. Ale to nevím, jestli souvisí s tím, že jsem žena a ne muž, nebo s něčím jiným, jo. Takže... Jsem chtěl dát příklad. Tak poslední dotaz. No, to je takový příklad, který české, když se tady uváděl vlastně z těch příkladů, český příklad, u nás dělá výzkum neutrin. Když se dělali jako některé první experimenty tohle typu v Česku v 60. letech, tak potřebovali spočítat nějaká spektra u nás. A žena člověka, který se tomu věnuje, která vlastně taky pracovala, paní Dragunová, prostě pečlivě přepočítala, vlastně nevycházelo. Z nějaký důvod to nevycházelo, nevěděli proč. A ona to jako pečlivě přepočítala, jak jste říkali, byly pečlivý ty holky, to nějak. Ona to přepočítala a zjistila, že blbě jsou ty procedury, kterým se to dělá. Takže vlastně ty samotné prostředky matematické, ty algoritmické, které byly jako komerční, v podstatě nějaký vytvořený, jsou špatně. Takže vlastně ona musela jako změnit samotný ten nástroj, který se to jako dělá. Jo? A pak to jako začalo fungovat. Jako takový příklad ty pečlivosti. Dobře, děkuji za diskuzi, děkuji ještě jednou. Thank you.